Bismillahirrahmanirrahim. Keramatül veliyyi bidari dünya leha kevnun fehum ehlün nevali. Keramatül veliyyi, velilerin kerameti, kerametleri. Bidari dünya, şu yaşadığımız dünyada velilerin kerameti var mıdır? Leha kevnun. Evet, onlar için oluş vardır. Keramet meydana gelmektedir. Keramet vardır, bu inkar edilemez. Fehum, onlar, yani evliya-i kiram, ehlün nevali, ihsan ehlidir. Onlara Allah tarafından bahşiş verilmiştir. Bunlar ikramdır. Allah'ın ikramına mazhar olmuş kimselerdir. Ehlül atadır bunlar. Allah'ın bahşişine mazhar olmuş kimselerdir bunlar. Peki, kavluhu leha kevnün. Leha kevnün ne demek? Ey tahakkukun ve subutun. Meydana geliş ve sabit oluş vardır. Kavluhu fehum. Fehum nedir? Ey el evliya. O velile. Nereden çıktı bu? Keramatül veliyyi dedi ya. Evet. Oradan anlaşıldı. Liennel murade bil veliyyi el cins. Veliden murad cinstir yani. Dolayısıyla tüm veliler ne yapıyor onun içine? Giriyor. Velayet kendisinden bulunan her kimesine ona dahildir. O zaman hüm zamiri el veliye gider mi? Gider. Veliden anlaşılan tüm evliya. Yani tüm veliler. Ve kavlu ehlün nevali, ey ehlül ata vel evet, ehlül atai vel ifdali. İfdal olsa da aynı, vel efdali, efdal faziletlerin, yani ifdal olursa da iyidir. Kesre de biz o kesre bir de üstüne şey koymuşuz, hemze koymuşuz, yani iki türlü okunabilir diye. Yani daha önceden öyle koymuştum. Ehlül ata, bunlar ata ehlidirler, bahşiş ehlidirler. Yani vergi, Allah tarafından vergiye mezhar olmuş kişilerdir. Evet, vel ifdali vel ihsani, yani ihsanın ehlidirler. Vel efdali dersen ihsanların ehlidirler. Bahşişlerin, fazl-ı keremlerin ehli olan, yani öyle de okursun. Ama ataya mutabık olması için, değil mi? İftar olmuş. Velev kâle şayet deseydi musannif ehlün nevali diyeceğine ehlül visali, ehli visaldırlar, visal ehli, vasıl olan kimselerdir deseydi lekâne evle, daha hoş olur, daha güzel olurdu diyor. Çünkü onlar vasıl oluyorlar. Evet, lella yeka fil ita, ita vakı olmasın diye. Yani visal desen neval yerine visal deseydi diyor. Lella yeka fil itai, ita vakı olmasın. İta aynı lafzın tekrarlanması şimdi. Tamam mı? Diyor ki birkaç beyt sonra kafiye kelimesi tekrar etmiş yani. Ondan dolayı diyor. Şeyde vardı ya, söyledim. Fardun lazım tasdikul ruslin ve emlakim kiramin bin nevali. Bir daha neval geldi diyor. Evet. Neval. Neval diyeceğine diyor. Burada değiştirse de ehlül visal dese daha güzel olur. Yani şiir, reyzi, itaya düşmezdi diyor o zaman. Anlaşıldı. Evet. Bu caiz görülüyor yani. İta caiz görülüyor. Onu da mesela o nevalde de ihtilaf vardı hatırlarsan. Bittevalidir rivayeti vardı. Bin neval bitteval. Binaen ala nuskatin neval, zaten diyor neval nuskasına binaen. Fima tekaddem, arkada geçti ya. Arkada geçmişti. Farzun lazımın. Hatırlamadın mı? Tamam, güzel. Sen de benden bitersin ha. Öyle. Farzun lazımın. Ha, farzun ha. Bak orada. Bin nevali. Buraya da geliyor bin nevali. Ehlün nevali. Neval nevali. İki defa tekrarlamış. Ona ita diyorlar. Hoş bir şey değilmiş. Ama müvellet katında diyor caiz. Yani sonraki dönem şairleri caiz görüyorlar. Sıkıntı yok. Kelime hazinesi daralmış yani. Aynısını kullanırlar. Hadi. Böyle çok güçlü şairler aynı kelimeyi bir daha kullanmalı. Öyle şair var ki diyor ki mesela ben hiç noktalar kullanmayacağım. Hiç noktalar kullanmadan yazıyor bir koca bir kaside. Hiç içine bir tane noktalar yok. Noktasızlarla. Neler var yani, ne şairler var. Noktalı kullanmayacağım diyor ben. Hiç ha idi, cim idi, şin idi. Hiçbiri yok, noktasız. Ya o kadar kelime nasıl buluyorsun? Seni söyle ben bakacağım. Böyle bir tefsir de var. Mısın? Var, evet, öyle bir tefsir. Hiç nokta koymamış değil mi? Tefsirde ki oluyormuş. Koymamış. Tefsirdeki kelimelerde kullanmamış, o kelimeleri kullanmamış. Allah zaten. Allah Kur'an'da kullanıyor da kullanıyor. Maharet ya. Maharet değil ya. Maharet tabii. Sümmel keramat. Bundan el keramat. Lafzı cemül kerame, keramenin cem'idir. Ve ye, keramet dediğin nedir kardeşim? Bak şimdi, tarife dikkat et. Emrun harikun lil adeti makrunun bil ma'rifeti ve ta'ati. Halin an da'ven nübüvveti. Keramet budur. Emrun harikun. Yırtan iştir. Neyi yırtıyor? Lil adeti, olağan dışı yani. Olağan üstü. Adetin üstü, adeti yırtıyor, parçalıyor. Adet öyle olmaz. Adam uçmuş mesela. İnsan uçmaz. Havada adam duruyor. Demek ki keramet gösteriyor yani. Bakın sütü koymuş zembilin içine, açmış tere. Süt onun zembilin içine durur mu? Oradan akması var. Akmıyor. Yani demek ki keramet yani. Ama bu tabii nasıl bir iş? Makrunun bil marifeti ve tahti. Marifet Allah'ı biliyor, Allah'a itaat ediyor bununla beraber. Yoksa adam Hindistan'da aç susuz bekliyor bekliyor. Ona çivileri sokuyorlar ha böyle. Bakıyorsun hiçbir şey olmuyor. Keramet demiyoruz ona. Riyazetten dolayı istidracen o da bir şeyler kesbetmiş, kazanmış. Onlar keramet olmaz. Halin an da'ven nübüvveti. Nübüvvet davasına, iddiasına hali. Çünkü o zaman yalancı peygamberlik olur. Nübüvvet davası olursa o zaman mesela Muhammed Aleyhisselam peygamber olduğunu söyledi ve azharel mu'cize. Mucizeyi de izhar etti. Niye? O ki peygambersin, mucize göstereceksin. Ve bihi işte bununla faraka farklılaştı. Neyden farklı oldu? El mucizeden. Mucizeden farkı oldu. Ve bihi bununla faraka yani ayrıldı yani. Mucizeden ayrıldı. El mucizeden ayrıldı. Mucizede nübüvvet iddiası var ve keramette nübüvvet iddiası yok. Vel veliyyü, veli kimdir? Hüve el arifu billah. Allah'ı bilendir. Ama ne şekilde? Hasebe ma. Hasbe ma değil de hasebe. Hasbe, kafi manasındadır. Yetendir. Tamam mı? Hasebe. Kadre manasında. Yani. Hasebe ma yumkinu. Mümkün olduğu kadar. Kadre ma yumkinu. Yani. Mümkün mertebe biliyor. Neyden? Min ma'rifeti zati ve sıfati. Zat ve sıfatı. Allah'ın zat ve sıfatlarını bilmekten mümkün olduğu ölçüde Allah'ı tanıyan, bilen kişidir. Başka kimdir? El-muvazibu, devamkar olandır. Alet-ta'ati, itaatlere devamkar olandır. El-müctenibu, kaçınandır. Anis-seyyiatı, seyyiyelerden kaçınan kimsedir. El-mu'ridu, iraz eden, yüz çeviren kimsedir. Neyden? Anil-inhimaki, dalmaktan. Fil-lezzati, ve şehevati, lezzetler, şehvetlerin içine dalmaktan yaraz eden. El müdbiru, dönendir, sırtını çevirendir. Ani dünya, dünyadan dönendir. El mukbilu, alel ukba, ahirete ikbal edendir. El müdavimu, devamkar olandır. Ala zikril mevla. Mevla değil mi? Veli kimdir? Bir, önce zat ve sıfattan mümkün mertebe bilgisi olan kimsedir. Allah'ı tanıyan, bilen, marifetullah'tan haberi olan kimsedir. Başka? Allah'a itaatlere devam eden kimsedir. Başka? Efendim, seyyiyeleri işlemekten yüz çeviren kimsedir. Başka? Lezzetlere, şehvetlere efendim dalmaktan yaraz eden kimsedir. Başka? Dünyadan yüz çevirmiş, ahirete yönelmiş kimsedir. Ve Mevla'yı zikretmeye de devam eden kişidir. Ve fil meseleti, bu meselede, yani velilerin kerameti var mıdır yok mudur meselesinde hilaful mutezileti, mutezilenin muhalefeti vardır. Fi men'ihim, onların men etmesi. Neyi men etmesi? Cevazeha, mutlaka. Mutlak olarak velilerin kerameti yoktur, caiz değildir diyorlar. Evet. Ne oldukları halde bunlar? Şöyle diyorlar. Muallilîne. İllet gösterici oldukları halde, illet beyan edici oldukları halde neyi illet gösteriyorlar? Gerekçe gösteriyor. Bi enne fi cevaziha, kerametlerin caiz olmasına vardır. ennenin ismi vuku'al iştibahi, karışıklığın meydana gelmesi olur. Beynel mu'cizeti ve gayriha. Mucizeyle diğerleri arasında. Mucizeyle keramet. Yani ayırdık onu. Nübüvvet iddiası varsa, mucizedir, nübüvvet iddiası yoksa. Velinin kerameti peygamberinin mucizesidir. Daha ne vardır burada? Bu meselede ve hilaful üstazi, hoca efendinin hilafı, muhalefeti var. Kim o? Ebi İshak el-İspirayini. Ebi İshak el-İspirayini. Fi bağda, kerametin bazısında yani. Tamam mı? Bazı kerametler, bütün kerametler değil, bazı kerametler olur, bazıları olmaz diyor. O da öyle bir muhalefet. Haytuka şöyle demiş. Küllü ma caze takdiruhu mucizeten li nebiyyin. Nebiye mucize olarak takdir etmenin caiz olduğu şey, küllü ma, o şeyin hepsi ki caze takdiruhu, onu takdir etmek caizdir. Mucizeten, mucize olarak takdir edilebilir. Li nebiyyin, bir nebi. Nebi için mucize olan şeyler, la yecuz, caiz olmaz. Zuhuru mislihi, onun gibisinin zahir olması, kerameten li veliyyin, hiçbir veliye keramet olarak zahir olması caiz değil. Diyor ki İsa peygamber ölüyü dirilt diye, bir veli ölüyü diriltmez diyor. Olmaz. Evet, bu tabi niye olmasın? Madem ki bir peygambere Cenab-ı Allah onu nasip ettiyse, o peygamberlere tabi olan veli zatı da Allah bunu ne yapabilir? İhsan edebilir yani. Ebu İshak kabul etmiyor ama cumhur ulema bunu kabul ediyor. Ve ucibe, şimdi buna cevap verildi. Şöyle cevap veriliyor. Biennel mucizete. Mucize nedir? Sen niye mucizeyle kerameti karıştırıyorsun? Ey mutezile. Mucize şartuha da'ven nübüvveti. Nübüvvet iddiasıdır. Mucize, mucize olabilmesi için nübüvvet iddiası olması lazım. Bi hilafil kerameti. Keramet böyle değil ki. Haythi şöyle. Dikkat et. Yukirru sahibuha bil mütabaati. Kerametin sahibi peygambere tabi olduğunu ikrar ediyor, kabul ediyor yani. Ben peygamberin ümmetiyim diyor. Fe innel veliye, veli yahrucu çıkar. Bidaven nübüvveti, nübüvvet iddiasından dolayı çıkar. Eğer ben nebilik iddia ediyorum diyorsa o veli çıkar. Fe innel veliye, veli yahrucu çıkar. Ne sebebiyle? Bidaven nübüvveti, nübüvvet iddia ediyorsa, ben de nebiyim diyorsa çıkar, anil İslami. İslam'dan çıkar kardeşim. Fadlen öteye kalsın ki anil velayeti. Sen velayetten bahsediyorsun. Neyin velayeti? Müslümanlıktan çıkar. Müslüman olma. Fadlen daha ötesindedir yani. Daha ötesinde olarak anil velayeti. Velayetten zaten çıkmış olur. Müslümanlıktan çıkmış. Daha da ötesinde. Yani velayetten çıkmış. Müslümanlıktan da çıkmış yani. Yani velayet Müslümanlığın bir ötesidir. Tamam mı? Velayet Müslümanlıktan sonradır. Bu adam nübüvveti iddia etti mi? Bu Müslümanlıktan çıkıyor. Sen velayeti bahsediyorsun. Ne velayeti? Onda velayet kalmamış ki. Müslüman değil adam zaten. Çünkü veli olmanın şartı Müslüman olmak. Ve bihada işte böylece tebeyyene ey zahara. Zuhur etti, ortaya çıktı ki enne külle kerametin li veliyin, her velinin gösterdiği keramet tekünü mucizeten limetbu'i min nebiyyi. Tabi olmuş olduğu, uymuş olduğu nebisinin nesidir? Mucizesi. Bugün sen bir keramet gösteriyorsun. O senin kerametindir. Ama senin metbu'un olan, yani senin tabi olduğun peygamberin mucizesidir. Evet. Ve lem yeftur.